जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओंकार के नाम के साथ प्रार्थना करेंगे। चतुर्थोऽध्यायः श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्त्वा विवस्वान्मनवे प्राह मनोरीक्षाकवे भवेत् एवं परम्परा प्राप्तमिमं प्रादर्शयोयुः सकाले परं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयं त्वां तु प्रोक्तवानिति श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वात्मनिशाय सम्भवान्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्टयं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं योगं योगेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तदैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो मुझे जिस इच्छा से बचते हैं मैं उन्हें उसी तरह भजामि, यानी कि प्रदान करता हूँ, फल देता हूँ। ये अर्जुन, सभी लोग हमेशा मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। हम इस बात पर रुके थे लास्ट टाइम जब ये चर्चा कर रहे थे। एक उदाहरण हमने देखा था कि गाड़ी में आप पेट्रोल भर के गाड़ी चलाते हो, और यदि आपको गाड़ी लेकर मंदिर जाना है और आपने सही ढंग से ड्राइविंग किया तो गाड़ी मंदिर जाएगी, और यदि आपने बेफाम चलाई तो कहीं रास्ते पे माइलस्टोन पे या तो खंभे के साथ आपने उसको टकरा दी गाड़ी को, तो गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। अभी इसमें गाड़ी में जो पेट्रोल भरा है आपने, उसकी कोई क्षति या तो गलती नहीं, चलाने वाले की गलती है। तो गाड़ी में जैसा पेट्रोल है वैसे परमात्मा की शक्ति है। पेट्रोल गाड़ी को शक्ति प्रदान करते हैं चलने के लिए, वैसे ही परमात्मा भी हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तो परमात्मा की शक्ति हमारे सबके साथ है, अभी उस शक्ति का उपयोग कैसे करना, गंतव्य स्थान पर पहुंचना यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए उसका उपयोग करना, या तो फिर एक्सीडेंट करके इधर उधर ठोक ठाक करके ये पूरा जीवन इसी तरीके से बिता देना, चॉइसेस हमारे। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल हमने देखा था, इलेक्ट्रिसिटी तो सभी तारों में एक सरी की बह रही है। क्या अभी महाराजा को ओल चंडा ने लागे गए, टेस्टर नहीं है, चलो उंगली डाल के देख लेते, वायर को टच करके देख लेते है कि नहीं, करंट आता है कि नहीं, और फिर झटका लगा तो भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई कसूर तो नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू, आप उसके सामने कैसे पेश आते हो, उसी तरीके से वो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लाइव वायर है, आपको पता है कि लाइव वायर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, उसको आपको नहीं छूना चाहिए। क्या छू लिया आपने तो ठीक है, भुगत। तो इसी तरह परमात्मा की जो शक्ति है वो ऐसे लाइव वायर की तरह ही है, अभी उसका कैसे उपयोग करना, गलत तरीके से उपयोग करोगे भगवान बोलते वैसा फल मिलेगा। सो दिस इज इन शॉर्ट भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, इसको अभी थोड़ा आगे हम बात करेंगे। क्योंकि एक प्रश्न कॉमन हमारे मन में आ सकता है कि भगवान कहते हैं कि भाई ये सभी जो सृष्टि में है उसमें मेरा अंश है, मम एव अंशो जीवलोके ये जीव भूत सनातन, बरो 15 अध्याय भगवान कहेंगे वो। तो भगवान मम एव अंशो जीवलोके, मेरा ही अंश है सब में, वही भगवान का सभी में अंश है। और दूसरी बात हमने देखी थी कि जो परमात्मा है वो तो उनके पास एक ही गुण है करुणा का, तो हम सब उनके गुण, हम सब उनके अंश हैं, उनके पास मात्र करुणा का ही गुण है, तो हम सबको मोक्ष क्यों नहीं दे देते हैं, ये सब झंझट करने की जरूरत क्या है, होमवर्क क्यों करें, हम सीधा परस के दे दो ना। तो लेकिन बात यह है कि सबको मोक्ष की इच्छा नहीं होती, करोड़ों जीवों में किसी एक की होती है। क्या मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यत्तदामपि सिद्धानां कश्चित् माम व्यति, आएगा क्या आएगा उसका। तो कोई कोई लोग विरला है वो इस मार्ग पर आते हैं, और इस मार्ग पर चलने वालों में से भी कोई ही मुझे प्राप्त कर सकता है, इट्स ए रेयर एक्सेप्शन। तो जैसे जिसकी इच्छा वैसा उसको फल मिलता है। शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी बात करी, द्वे रूपे वासुदेवस्य व्यक्तम चा व्यक्तमेव च अव्यक्तम ब्रह्मण रूपम व्यक्तम एतत् चराचरम। यानी वासुदेव स्वरूप परमेश्वर जो है उनके दो स्वरूप हैं, एक व्यक्त स्वरूप है और एक अव्यक्त स्वरूप है। व्यक्त यानी सगुण साकार जिसके हम पूजा करते हैं, बराबर, घर में जो भी मूर्ति हम रखते हैं उनकी पूजा करते हैं, सगुण साकार व्यक्त रूप है उनका। और दूसरा अपर ब्रह्म जो उनका कार्य ब्रह्म है वो है, वो माया से परे है। नाउ आप सगुण साकार की उपासना करो या निर्गुण निराकार की उपासना करो, इट डिपेंड्स कि एट व्हाट लेवल यू आर, आप किस लेवल के अधिकारी हैं। ये जो सारे जो हैं, ये सारे स्टेप्स हमें हमारे ऋषि मुनियों ने बताए। अल्टीमेटली हमें जाना है निर्गुण निराकार की भक्ति करने के लिए, उसको पाना है। अल्टीमेटली मोक्ष तभी मिलेगा, वो कक्षा जब ज्ञान की होगी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सीधा तो PhD के क्लास में बैठ नहीं सकते, तो ABCD से शुरुआत करनी पड़ती है, क क ग से। तो ये घर में पूजा की बात करी, तो पहले मात्र एक विधि समझकर उसकी पूजा करो, उसमें मन लगने लगा तो फिर उसका गुण ग्रहण करने की शुरुआत करो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, मात्र विधि की पूजा में ही हम अटक के रहे हैं अभी तक। सुबह बैठ गए सबने, सब डिंग डिंग डिंग डिंग किया, चंदन लगाया, फूल फूल चढ़ाया, ये किया, आरती की, प्रसाद धराया, आरती गाई, ताड़ गाई, उन्हें चलो हरी हरी। लेकिन जब भी हम पूजा करते हैं, तभी जो भी घर में करते हैं तो अच्छा है, तो अभी यदि आप पूजा करते हैं तो भी एक बात ध्यान रखो कि जिस देव की आप पूजा कर रहे हैं उस देव के गुण के बारे में सोचो, गुण ग्रहण करो, गुण पूजा करो, मात्र स्वरूप पूजा नहीं। गुण पूजा करेंगे तो देव में जो गुण है वो गुण धीरे धीरे हमारे में आएंगे। कीटक भ्रमर न्याय, इसके बारे में काफ़ी बार मैंने आपको बताया है, ये कीटक भ्रमर न्याय है। तो जितना आप उसके बारे पूजा करते करते समय वो भगवान के बारे में इस तरीके से सोचते रहो तो गुण हमारे में भी आएंगे। धीरे धीरे ये देह का परिवर्तन देव में होने लगेगा। पूरी जो शास्त्र हमारा जो है वो देह का देव में परिवर्तन करने का शास्त्र है, और हम सब उसके अधिकारी हैं। ओनली थिंग इज इफ यू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरीके से फिर बाद में सगुण साकार की पूजा करो, गुण ग्रहण करो, उसमें से फिर आगे बढ़ो। फिर धीरे धीरे वो मूर्ति में से आपको हटना है, वहाँ फिर अपने आप को लॉक करके नहीं रखना है। फिर इष्ट देव को भी जैसे कृष्ण करीने पर जागर हो गया, दूसरा आगे बढ़ गया। जो रामकृष्ण परमहंस की जीवन की बात मैंने आपसे पहले भी करी थी, रामकृष्ण परमहंस काली माता के परम भक्त थे, और इतनी उनकी भक्ति थी कि काली माता उनको जब भी चाहे तभी दर्शन देती थी, सदैव दर्शन देती थी। रामकृष्ण ने कहा कि माता दर्शन दीजिए, माता सामने आके अपना स्वरूप खड़ी हो जाती है। एक्चुअली वो माया है, बट रामकृष्ण की इतनी साधना थी। अभी रामकृष्ण एक परम कक्षा पर पहुंच गए, परम हंस हो गए, मोक्ष प्राप्ति के लिए काली माता का स्वरूप बाधारूप हो रहा था, क्योंकि मन उसमें अटका है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए आपके मन में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहनी चाहिए, नो डिजायर्स, जीरो। तभी माता जी का दर्शन करने की तो इच्छा रामकृष्ण के मन में अभी पूर्ण सात्विक इच्छा है, लेकिन मोक्ष में वो भी बाधा रहता है। तो एक बार जब ये रामकृष्ण ने माता जी का आह्वान किया, माता जी प्रकट हुई वहां, तो माता जी के स्वरूप ने स्वयं उसको कहा कि मेरा खड़ग ले और मेरा वध कर, मुझे मार। तो रामकृष्ण ने जैसा कहा वैसा किया, वो माता जी का खड़ग लेकर, इट्स जस्ट एन एक्ट, लीला है, शरीर तो उनका नहीं है, खड़क मारा तो माता जी के साथ जो बंधन था वो बंधन भी छूट गया और फिर सीधा मोक्ष। तो यानी शुरुआत कहां से करनी है, मात्र पूजा से, फिजिकल पूजा से, लेकिन अल्टीमेटली पहुंचना कहां है कि अपने इष्ट देव को भी खंजर भोंकने की तैयारी रखनी चाहिए, तब मोक्ष। अरे अरे हमारा इष्ट देव ने आहू करा है भाई, कभी कभी बोलता हूँ ना कृष्ण को, बोलता हूँ कि वो हरामी है, तो कई लोगों को आपत्ति होती है। हमारा दैसर के क्लास में भाई आए, बोले आप उसको हरामी क्यों बोलते, बोले है हरामी, हो सताता है, परेशान करता है, क्या करे। मैंने फिर उनको समझाया कि आपके घर में छोटा बच्चा है, बराबर मस्ती करता है, तूफान करता है, तो आप उसको बोलते हो ना अरे शैतान जैसा है, क्योंकि आप सही में बच्चे को शैतान बोल रहे हो क्या, नहीं राक्षस के जैसा है, राक्षस बोलते नहीं, प्रेम से बोलते हो, बोला इसी तरीके से मैं उसको आरामी बोलता हूँ, आरामी है, परेशान कर। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि अपने इष्ट देव के साथ भी हमारा जो तादम्य है वो इस तरीके का होना चाहिए कि एक एक रूपता हमें उसमें मिलनी चाहिए, तब जाकर ये बात बनती है। तो यहाँ भगवान यही कहते हैं, तो ब्रह्म को आप किस प्रकार से ज्ञान योग से, कर्मयोग से, सकाम इच्छा से, किसी भी प्रकार की साधना से आप उपासना करते हैं। अभी ये सारी बातें जो हमारे पूर्व जन्म के हमारे संस्कार क्या है, क्या संचित कर्म लेकर हम आए हैं, उसके फल स्वरूप हमारी उपासना इस जन्म में सिद्ध होती है। और इस जन्म में इस बात को हम जितने अच्छी तरह से समझने लगे, अगला जन्म इससे अच्छा होगा। अभी जो हम उपक्रम हमने शुरू किया है बराबर शिव महिमा स्तोत्र का, तो शिव महिमा स्तोत्र का आप पाठ करते रहो, जिंदगी भर पाठ करते रहो, कुछ नहीं होगा। इन अर्थ समझ कर जब आप पाठ करोगे तो शिव जी की महिमा का सही सही पता चलेगा। और जब इस शिव जी की महिमा का जैसे पता चलने लगेगा तो हमारी उनके साथ एकरूपता होने लगेगी। और जैसे जैसे एकरूपता बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा और शिव जी के बीच का जो अंतर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और उनके साथ हमारा तादम्य होने लगेगा। तो इष्ट देव की हम जब भी पूजा करें तो इस प्रकार से हमें उनके साथ तादम्य बनाने की कोशिश करनी है। तो जो भी मंत्र का पाठ करो एक ख्याल रखो, उसको अर्थ समझ के करना, तो उसका आनंद मिलेगा, मजा आएगा, परमात्मा की हम क्या स्तुति कर रहे हैं हमें पता चलेगा, नहीं तो गड़गड़ गड़गड़ बोल दिया। सो ऐसे लोग जो है जिनकी चित्त शुद्धि हो गई है, जो बिल्कुल परमात्मा के साथ आदम्य बनाना चाहते हैं, अभी उनके लिए इस लोक की या परलोक की कोई इच्छा बची नहीं है। दे डू नॉट वांट एनीथिंग, प्रभु आपने बहुत दे दिया और जो भी है आई एम हैप्पी विद इट, और स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वहां जाके वापस आना है, तो धंधा करना नहीं है हमको। तो फिर ये जो तीन इच्छाएं बोलते हैं ना, पुत्र इच्छा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा और वित्तेष्णा, ये तीनों ऐष्णाएं जो है हमारी वो खत्म हो जाती है और ब्रह्म का चिंतन हम करने लगते हैं। उनके उनमें मोक्ष की इच्छा तीव्र होने लगती है, अखंड साधना उनकी बन जाती है, अल्टीमेटली उनको मोक्ष मिल जाता है। ये एक प्रकार के साधक है। उससे छोटी पायरी वाले जो साधक हैं वो शास्त्र का श्रवण करते हैं लेकिन परब्रह्म के स्वरूप को अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में कई विषयों की कामनाएं हैं, आसक्ति है, राग है, द्वेष है, काम क्रोध वगैरह षड रिपु से हम भरे पड़े हैं। तो उनसे जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक ये बात बनेगी नहीं। तो ये अशुद्ध मन जो है वो परमात्मा का जो अव्यक्त स्वरूप है उसको जानने में सक्षम नहीं है। एक एग्जाम्पल आपको बार बार बताऊँ, कोई गंगा तट पर रबड़ी कोई संत बांट रहे थे, सभी लोग संत का प्रसाद है मिल रहा है तो सब रबड़ी पाने के लिए अपना अपना पात्र लेकर आए थे। उसमें एक आदमी वो भी लाइन में खड़ा हो गया और जब उसका नंबर आया तो संत ने उसका पात्र देखा, बोला अरे भाई तेरा पात्र तो बिल्कुल गंदा है, इसमें इतनी अच्छी भगवान का प्रसाद के रबड़ी डालूंगा ये तो खराब हो जाएगी, पहले जा तो पात्र को साफ करके आ। फिर वो गया, पात्र साफ करके आए और एकदम चकाचक करके लाया, फिर बाद में संत ने उसमें उसको प्रसाद दिया। वैसे ही ये जो हमारा पात्र है इसमें प्रभु नाम रूपी रबड़ी परोसनी है, तो स्वच्छ तो होना चाहिए ना। गंदे पात्र में सब डालोगे आप तो क्या उसका कोई ये नहीं होगा और रबड़ी भी खराब हो जाएगी। तो सबसे पहला क्या है, चित्त शुद्धि। हमें अपने आप को शुद्ध करना है, हमारे अंदर जो राग द्वेष वगैरह जो मल है वो सब मल हमको निकालना है। ये सब विकार जब भी कम करेंगे क्या, तो ये करने के लिए हमें ये सगुण साकार की भक्ति करनी है। कि जब भी हम सगुण साकार की भक्ति में मन लगाएंगे तो संसार से हमारा मन धीरे धीरे हटने लगेगा। यहाँ संसार है, यहाँ परमात्मा है, मेरी दृष्टि में यही रहू तो परमात्मा लिखेंगे नहीं, लेकिन फिर क्या करेंगे, सगुण साकार की हम भक्ति करते रहेंगे तो धीरे धीरे धीरे धीरे मेरे दृष्टि ऐसे पलटती जाएगी तो परमात्मा थोड़े थोड़े दिखने लगते हैं। फिर यहाँ दिखते हैं पूरे परमात्मा संसार छूट गया, खाली मात्र दृष्टि को घुमानी है। संसार में से छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ने का प्रयत्न कभी मत करो क्योंकि संसार में लाखों करोड़ों चीजें, कितनी छोड़ोगे आप। चलो कल थी भिंडा अनुशाक बन, पी रिंगणा अनुशाक बन, कितना बंद करोगे। अच्छा रबड़ी खाना बंद, कल से आइसक्रीम खाना बंद, बटाटा वड़ा खाना बंद, क्या क्या बंद करोगे। छोड़ने की कोशिश कभी मत करो, परमात्मा की ओर जैसे रुख होता जाएगा ये सब अपने आप छूटता जाएगा। आ आपको मालूम है बटर टोड़ा मुझे कितना प्रिय है, बराबर। अभी 4-8 दिन के पहले लेबोरेटरी का एक फ्रेश एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक मित्र से मिलने के लिए मैं दादर गया, और दादर में कैलाश लस्सी वाले मालूम है, ब्रिज उतरते और कैलाश लस्सी वाले सबको मालूम है, वो रास्ते से लेकर आप फायर ब्रिगेड तक जाओ सीधा रास्ता है, वहाँ कितने खान पान के स्टॉल हैं, हजार है। और मैं अक्सर वहाँ उस गली में जाया करता था, वो इट यूज़ टू बी माई फेवरेट प्लेस। तो जब भी उससे मिलने के लिए गया घर से, अरे आज तो वहाँ से जाना है तो पावर रखा मन में बात, लेकिन बिलीव मी मैं पूरी गली से गुजरा और दुकान की ओर कदम बढ़े वापस मैंने अपने आप नहीं खरीदा और सीधा निकल गया। दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड विद मी व्हाइल आई क्रॉस दैट लेन, नहीं तो वहाँ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो टपक पड़ता था। लेकिन इस टाइम कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हमारा मन ईश्वर के साथ तादम्य बनाने लगता है तब ये बातें अपने आप छूट जाती हैं, यानी कि उसको छोड़ने के लिए प्रयत्न करके नहीं छोड़ पाओ, क्योंकि वासना हमारे अंदर है, वो हम छोड़ नहीं सकते। परमात्मा को पकड़ेंगे वासना अपने आप छूट जाएगी। तो ये सगुण साकार की जो भक्ति है वो इस तन्मयता से करनी है कि प्रभु मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करूं ताकि मेरा ये सब छूट जाए। और साथ साथ में संसार में जो भी हम करते हैं उसको तो करते ही रहना है, लेकिन फर्क इतना ही होगा कि इंस्टेड ऑफ यू इन्वॉल्विंग योर सेल्फ कर्ता भाव से करने के बजाय यू हैव टू डू द एक्टिंग। सामने वाले को पता नहीं चले कि अंदर आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अंदर से आप बदल रहे हो, लेकिन आपके जो भी रिलेशन से जो भी कुछ है वो यथावत रहे, क्योंकि उसमें कोई हमें ये नहीं करना है, नहीं तो फिर बोलेंगे अरे भगवत गीता के क्लास में मत जाओ, घर में कुछ ध्यान देना छोड़ दिया तुमने, तो अन्य रोज साग भाजी ला देता तब ये बंद कर दी तुम, तो ये नहीं करना है। यानी कि ये हमारा फर्ज है, दायित्व है, उसको हमें निभाना है, एंड यू टू गिव योर 100% टू इट, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करना है। मात्र और मात्र उसमें जो हमारा मोह है, हमारा जो लगाव है, वो जो चिपक के रखा है हमने उसे हमें अपने आप को छुड़ा लेना है, और ये तभी होगा जब परमात्मा की ओर हमारी रुख होगी, अपने आप छुट जाएगा ये सब मोह, धीरे धीरे कम होता जाएगा, कोशिश करके देखो। और भगवान यहां इस श्लोक से हमें इसमें सहायता देते हैं कि इफ यू डू दिस आई एम देयर टू हेल्प यू, ये था माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजामि, कि तुम इस दिशा में प्रयत्न करो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, सक्सेस इज योर्स, आपको उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में प्रॉमिस दिया है। क्या और ये मध्यम कक्षा के भक्त हो गए। तीसरा प्रकार जो है वो बिल्कुल सकाम भक्त है, भगवान के पास जाते हैं मांगने के लिए ही जाते हैं, जिसको मैं भिखारी भक्त बोलता हूँ। भगवान मार्च में आ रहा है, बेटा या बेटी 12वीं में है, जरा देख लेना, 2 नारियल फोड़ के जाऊँगा, फिर तो ये बाधा रखूंगा, बेदीवा करीस, नहीं तो 4 उपवास करीस, व्हाटएवर एक्सेट्रा, इसमें तो हम सब माहिर हैं, आई डोंट नीड टू डिस्कस इट। तो भगवान के पास किसी न किसी कामना लेकर जाते हैं, भिखारी बनकर जाते हैं ये। फिर आपको सत्ता चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, भगवान भैया शरीर सारू नहीं तो गोठण बहुत के करो ना गोठण ना जरूर, तो भगवान क्या करेंगे, ये धंधा कभी मत करो। परमात्मा से कोई भी भौतिक चीज मांगने की गलती मत करिएगा, परमात्मा से मांगना है तो मात्र उनकी भक्ति मांगिए, ये प्रभु तुम मेरे साथ रहना बस, बाकी यहाँ का जो नाटक है वो मैं संभाल लूंगा नहीं, उसको संभालने की शक्ति देना, बाकी वो तो मेरे कर्म है के फल है, मैं भुगत लूंगा। क्या ये दृष्टि रखकर हम आगे चलेंगे तो धीरे धीरे हाई स्कूल में जाएंगे, मिडिल स्कूल में से हाई स्कूल में से कॉलेज, कॉलेज में से PhD और मोक्ष, ये पूरी स्टेप वाइज प्रक्रिया है, और इसमें भगवान हर एक स्टेप पर हमारे साथ खड़े हैं। यादृशी भावना यत्र सिद्धि भवति तादृशी, जैसी तुम्हारी भावना है वैसे तुम्हारी सिद्धि बनी है, जैसी तुम्हारी बुद्धि वैसी भगवान फल देते हैं। कर्म, ईश्वर कर्म के फल दाता है ऐसा कहा जाता है। अभी इस संसार में कितने सारे लोग हैं, अभी भगवान एक एक का ध्यान रखेंगे कर्मों का फल देने के लिए, और हम कितने कर्म करते, दिन में 1000 कर्म करते हैं, अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया, कुछ सही किया, गलत किया, सुबह उठकर रात को सोते हैं तब तक हम क्या क्या नहीं करते हैं। अभी हमारा एक एक कर्म का हिसाब भगवान स्वयं रखने लगे और इतने सारे लोगों का, तो पागल हो जाएगा भगवान। बोलते मुझे पागल कुत्ते नहीं काटा है, मुझे धंधा करना ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक मैकेनिज्म बना के रख दिया, एक रूल बुक बना के रख दिया कि इस रूल बुक के हिसाब से आप चलोगे तो ये होगा। जैसे हमारे मैनुअल प्रोसीजर होती है ना, तो मैनुअल प्रोसीजर है और उसमें कोई अपवाद नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन। दशरथ राजा को श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था कि जैसे हम हमारा देह त्याग कर रहे हैं हमारे पुत्र के विरह में, ऐसे ही है राजा तुम्हारी देह भी पुत्र वियोग में ही छूटेगी। और स्वयं राम जी परमात्मा थे, परमात्मा का अवतार उनके यहाँ हुआ था, तो राम जी ने ऐसा नहीं कहा कि भाई मेरे पिताजी हैं तो आई मेक एन एक्सेप्शन इन दिस के, नहीं नहीं मेरे पिताजी को छोड़ उनको ही श्राप नहीं लगना, नहीं तुमने कर्म किए हैं सामने फल जो तुम्हारा है तुम्हें भुगतना है, फिर कोई भी हो राम जी के पिता भी क्यों ना, यानी कि कर्म की जो रूल बुक है उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। परमात्मा बोलते मैंने तुमको कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, एक बात, और दूसरा मनुष्य होने के नाते तुम्हें विवेक भी दिया है। विवेक यानी क्या सही है या क्या गलत है, ये दो डिसाइड करने की बुद्धि मैंने तुमको दे रखी है, विवेक तुमको दे रखा है, कर्म करने की स्वतंत्रता भी तुम्हें दे रखी है। अभी नाउ यू डिसाइड योर फ्यूचर, तुम्हें तुम्हारा प्रारब्ध कैसे लिखना है तुम स्वयं लिख सकते हो, बोला उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। और फिर जो भी प्रारब्ध तुम लिख कर आओगे मेरे सामने, दो प्रारब्ध के हिसाब से तुमको फल मिलेगा। यू आर लिटरली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, आप आईने के सामने खड़े रह जाते हो, जैसे आप हो वैसा वह दिखता है। उसमें परमात्मा आपको कोई कॉस्मेटिक्स चेंज नहीं करके देंगे, क्या फेशियल वेशियल परमात्मा नहीं करते क्या, जैसे है वैसे दिखेगा। तो कर्म का फल जो मिलना है, भगवान कहते हैं कि तो इस रीत से ईश्वर का भजन पूजन जो करते हैं परमात्मा उनको उस प्रकार से फल देते हैं, और इस तरीके से भगवान को भजने वाले जो हैं उनकी चार कैटेगरीज यहाँ संत बता रहे हैं। पहले सकाम भक्त, यानी यहाँ भी और परलोक में भी हमें सुख चाहिए, भगवान 3 बेडरूम का फ्लैट चाहिए, ऑडी गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला, कितनी इच्छा है, हमारा तो टू-डू लिस्ट बहुत लंबा है ना। तो ये सारे सकाम भक्त है, और फिर कोई इसे बढ़कर और भी हीरो लोग होते हैं, वो बोलते हैं मुझे स्वर्ग में भी जाना है, बोले ठीक है स्वर्ग में पहुंचा देंगे तुमको, स्वर्ग में जाने की इच्छा, इस तरीके से कर्म करो पुण्य करो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा क्या, तो वो भी मैकेनिज्म है कर्म की थियोरी में, तुम ऐसे पुण्य करो तुम तो स्वर्ग मिलेगा, जाओ वहाँ जाके गंधर्वों के गान सुनो, अप्सरा का नृत्य देखो, ये करो वो करो, और फिर वापस क्षीण पुण्य मरते लोग का भी शांति, पुण्य खत्म हो गया वापस आना ही है, क्योंकि वहाँ भी वो लिमिटेड टाइम का वीज़ा है, वो वीज़ा लेकर गए, वीज़ा एक्सपायर हो गया तो कम बैक, परमानेंट तो वहाँ भी आपको ही नहीं रह सकता। तो वो ये सारे सकाम भक्त है। दूसरे एलिवेटेड पीपल, जो पूर्व जन्म में अच्छे सत्कर्म करके आए हैं, जिन्होंने निष्काम होकर मुमुक्ष होकर परमात्मा को पाने के लिए इच्छा व्यक्त की है, संसार में भी निर्लेप होकर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ इच्छाएं बच गई है, देह धारण करना पड़ा। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान चित्त शुद्धि की आवश्यकता है, बिकॉज ये जो चित्त है, ये चित्त में किसी भी प्रकार की वासना यानी कि डिजायर नहीं रहनी चाहिए, तभी आप परमात्मा से मिल सकते हो, मोक्ष मिलता है। तो भी कुछ ना कुछ रह जाता है क्या, छोटा मोटा झाड़ पोछा लगाने का, कहीं कूड़ा कचरा, कहीं छोटा मोटा कौन कचरे में रह गया, तो वो सब निकालने के लिए आप घर में मान लीजिए कि वैक्यूम क्लीनर है तो वैक्यूम क्लीनर लगाते हैं, तो जो क्रेवाइसिस है वहाँ से तो कचरा वैक्यूम क्लीनर नहीं निकलता है, तो फिर वो तो आपको झाड़ू लेके आए तो पोछा लगा कर तो साफ करना पड़ता है। इस तरीके से ऐसे कोने कचरे में जो भी कुछ रह गया दिमाग में, तो उसको भी निकालने के लिए तो परमात्मा बोलते हैं कि इसके लिए भी मैं मदद करता हूँ, तुम्हें कोई सदगुरु से मिला देता। तो ऐसे लोगों को सदगुरु आके मिलते हैं, भगवान ही ऐसी अरेंजमेंट की हुई है उन्होंने कि ऐसे जो मुमुक्षु है उनको ऐसे कोई सदगुरु मिल जाता है, ताकि वो परमात्मा के बारे में उपदेश सुनकर अपना जो छोटा मोटा जो भी कुछ जड़ों पोछा करना है बाकी पूरा करके एकदम चकाचक हो जाए, चित्त शुद्धि हो गई, परमात्मा से मिलन हो गया। तो ये दूसरे प्रकार के लोग हैं जो थोड़े अटके हुए हैं। तीसरे जो है वो ऑलमोस्ट उसके ऊपर की कक्षा के हैं कि संपूर्ण चित्त शुद्धि हो चुकी है, मात्र देह भाव गया नहीं है, कि देह मैं हूँ, ये जो मैं है अहंकार, ये जो स्थूल जो अहंकार है वो तो कब का चला गया, मैं फला हूँ, मैं ये हूँ, मैं मेरे पास पैसा है, मैं अधिकारी हूँ, या तो मैं MLA हूँ, MP हूँ, बड़ा, वो तो सब कब का निकल गया। ये देह मैं हूँ, देह भाव मिटता नहीं है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म ये रहता है, तो उनका भी एक जन्म इसमें से निकलने के लिए जाता है। तो भगवान कहते हैं कि वो आपकी मोक्ष की इच्छा है वो भी मैं पूर्ण कर देता हूँ, आई हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। और एक चौथे लोग है जिसमें हम 90% लोग आते हैं, आर्तभक्त, आर्त नदी कहते हे प्रभु बचाओ बचाओ। तो ये आर्तभक्त जो है उनका भी परमात्मा ख्याल तो रखते ही है, क्या उनके दुखों के प्रति भी परमात्मा अपनी ओर से हो सके उतनी मदद देते हैं, लेकिन आपने कर्म किए हैं उसका फल है आप भुगत रहे तो आप भुगतो। बट यस, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप प्रारब्ध भुगत रहे हैं, प्रारब्ध भुगतने में आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अपने गुजराती में कहते हैं ना कि सूढ़ी नो घास सोई थी सरे, ये भगवान करी दे। परमात्मा की यदि आप भक्ति करते हैं तो ये हो सकता है, ये मेरा निजी अनुभव है। बड़े संकट में आपको लगता है कि बस अभी खलास हो गए, वो सब परिस्थिति सामने आके खड़ी कर देते हैं, क्योंकि वो तो अपना प्रारब्ध है, सामने आके खड़ी हो जाती है परिस्थिति, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ मार्ग परमात्मा निकाल के देते हैं, यानी कि आपको सहने की शक्ति देते हैं और उसकी इंटेंसिटी भी कम कर देते हैं, उतना परमात्मा कर सकते हैं। ये मैं अपने स्वानुभव से आपसे कहता हूँ, आई नॉट डिस्क्राइब विद इंसिडेंट्स बट आई हैव गोन थ्रू सच एक्सपीरियंसेस मेनी टाइम्स, कि ऐसा लगेगा कि बस अभी गए खलास, बधु वीटो वाली गयो, अने वहाँ से कहाँ से कुछ मार्ग निकल के आता है पता नहीं चलता, गरीब ये कैसे हो गया, लेकिन ये होता है। तो जैसी जिसकी भावना वैसा उसका मैं फल देता हूँ, अंग्रेजी में बहुत अच्छी कहावत है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा आपको पाओगे, क्या। तो हमारे पास इच्छा स्वतंत्र है, हमारे पास कर्म स्वतंत्र है, अपनी अपनी इच्छा से हम कर्म कर सकते हैं, हमारे सबके मार्ग अलग अलग है, ईच वन ऑफ अस या जितने भी बैठे हैं पर सब अपने अपने हिसाब से अलग है, सब एक एक नमूने हैं और सब अपना अपना रास्ता तय करते हैं। जो भी हम साथ में मिले हैं, जो भी हमारे संबंध है, रिश्ते हैं, वो सभी हमारे पूर्व जन्म के जो भी हमारे कर्म है वो कर्मानुसार हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और जब भी वो बात पूरी हो गई वापस अलग होना, इट इज लाइक ए जर्नी इन अ ट्रेन, यहाँ से आप बैठे दिल्ली जा रहे हैं क्या राजधानी एक्सप्रेस में, तो ठीक है दिल्ली तक का सफर साथ में किया, अभी किसी का टिकट बड़ौड़ा तक का है तो बड़ौड़ा तक चलेगा उतर जाएगा, किसी का कोटा तक का है कोटा उतर जाएगा, तो जहाँ तक का साथ लिखा है वहाँ तक आप साथ में रहेंगे और फिर साथ छूट जाएगा। इतना बधु बोले सात जन्म बाद जन्म नहीं बात है बधु नहीं योग भ्रष्ट जो आत्मा है उसकी भी यही बात होती है कि ये जन्म उनको मिलता है और फिर जब वो जो छोटा सा मल जो रहता है वो निकल जाएगा। तो आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, आई क्लैरिफाई दिस। कबीर के गुरु थे रामदास, या तो रामदास ना रामदास बिल्कुल सदे हुए कबीर के गुरु, यानी कौन सी कक्षा के होंगे यूके नहीं मिले और मोक्ष परमहंस सीधे मोक्ष मिलने ही वाला है। और रामदास जी ने अपने शिष्यों से कहा कि भाई अभी मेरा जो संसार जो है वो दिस इज माय लास्ट राउंड इस चक्कर में और अभी मेरी मुक्ति हो जाएगी और जैसे मेरा शरीर छूटेगा देहांत हो जाएगा तब मैं सीधा मोक्ष की प्राप्ति कर लूँगा और उस क्षण पे दुंदुभी बजेगी आकाश में। ये उन्होंने प्रेडिक्ट किया था और रामदास जी फिर समाधि में बैठ गए और देह शांत हो गया और दुंदुभी बजी नहीं। तो सब उनके जो शिष्य लोग थे बोला गुरु जी तुम्हारे सिद्ध थे तो उन्होंने जो बात करी वो गलत तो नहीं हो सकती है। और उन्होंने कहा कि देह शांत हो जाएगा दुंदुभी बजेगी, दुंदुभी क्यों नहीं बजी। तो कबीर जी ने समाधि लगाई, समाधि में देखते हैं कि गुरु जी जब लास्ट मोमेंट था उनका तभी उनके कंपाउंड में अमरूद का जामफल का पेड़ था और पका हुआ जामफल उन्होंने देखा तो उसमें उनकी दृष्टि दी गई कितना मीठा होगा। और देह त्याग करने के समय पर यह इच्छा मन में आई, बिल्कुल इच्छा रहित थे और देह त्याग करने के समय अमरूद का पेड़ में अमरूद दिखा, देह त्याग किया और उसी अमृत में वो कीड़ा बनकर गए बैठ गए। कबीर ने फौरन अमृत तोड़ा, उसमें से कीड़े को निकाला, दुंदुभी बजी। ये योग भ्रष्ट आत्मा आत्मा जो है इसकी ये स्थिति होती है, इधर ही दैट स्टेज। लेकिन कहीं भी कोई भी छोटी सी भी वासना कहीं रह गई तो एक जन्म लेना पड़ता है। तो इस जर्नी को यदि हमें एक तो जंतुनाम नर जन्मम दुर्लभम, शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में कहा है कि हमें नर जन्म यानी कि मनुष्य का जन्म मिला है वही बहुत दुर्लभ अवस्था है। क्यों हमको घोड़ा नहीं बनाया, गधा नहीं बनाया, सब बनकर हम आ गए हैं, घोड़ा गधा गाय कुत्ता वो सब बनकर आ गए हैं, लेकिन अभी हम मनुष्य बने हैं तो अभी मनुष्य में से वापस वहां न जाए उसकी तो तकेदारी रखे और अगला जन्म है वो इससे भी बेहतर बने उसके तो तकेदारी रख सकते। यानी इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों परमात्मा ने हमें दे रखी है तो हम इच्छा भी ऐसी करें क्रिया भी ऐसी करें ताकि हमारा अगला जन्म इससे विशेष हो। और धीरे धीरे सबलाइन होते होते रामदास की स्थिति में पहुंचे, मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली सबको मोक्ष पाना है, दैट इज सर्टन। शिष्य ने गुरु जी को छोड़ा, नॉर्मल कोर्स में गुरु जी शिष्य को कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो देखिए साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, व्हेन यू रीच दैट लेवल फिर वहां गुरु शिष्य का भेद रहता नहीं है। वहां आप आत्मा के लेवल से कनेक्टेड हो, वहां फिर गुरु शिष्य ये वो कुछ नहीं रहता है, दे आर ऑल एट द सेम लेवल। मोस्ट मिसअंडरस्टूड श्लोक, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपके जिसने गोविंद दियो होता है। इसमें हमारे जो यूनिफॉर्म धारी जो कमर्शियल गुरुजन है उसका अर्थ ऐसा करते हैं कि गुरु और गोविंद साथ में खड़े हैं तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि गुरु ने गोविंद को बताया, ऐसा उसका इंटरप्रिटेशन है। बराबर है, मोस्टली करते हैं। उसका सही इंटरप्रिटेशन ये है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपके जिसने गोविंद दियो बताए। मैं अभी आपने मुझे गोविंद देखा तो अभी मैं गोविंद के पास ही जाऊं ना, और गोविंद के पास जो खड़ा है जो गुरु वो कभी ऐसी अपेक्षा भी नहीं रखेगा कि शिष्य आकर मेरा चरण छुए, क्योंकि गुरुपद ही निकल गया, तभी गुरुपद है ही नहीं। That is the beauty of it. और इसलिए भगवत गीता के 700 श्लोक में भगवान कृष्ण ने कभी अर्जुन को यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम साधि मम त्वं प्रपन्न। लेकिन कृष्ण ने गुरु पद कहीं भी क्लेम नहीं किया, ये गुरु की विशेषता है। कमिंग बैक टू दिस, तो सब परमेश्वर को मिलते हैं, और अल्टीमेटली जैसे मैंने आपसे कहा कि हम सबको मोक्ष मिलना ही मिलना है, मोक्ष के अधिकारी है जितने भी जीव जीवात्मा है, एवरीबडी इज क्वालिफाइड। आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। यानी आप कुछ भी करो, अल्टीमेटली आपको वहां जाकर ही मिलना है। केशवम में केशव जो शब्द है ना, उसकी व्युत्पत्ति भी बहुत अनूठी है। मात्र कृष्ण नहीं, केशव यानी कृष्ण तो है ही है। क ईशवम, क यानी कवि, कवि यानी ब्रह्मा, ईश यानी शिवजी, और व यानी विष्णु। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिपुटी इज केशव, दैट इज परब्रह्म। तो केशवम प्रति गच्छति यानी परब्रह्म की ओर जाता है। तो जीव किसी भी अवस्था में है, अल्टीमेटली परमेश्वर के स्वरूप को ही जाकर मिलता है। सो यहां भगवान हमें ये कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति यदि हमारा अंतिम लक्ष्य है तो हमें उसमें सहायता मिलेगी। और हम तो सब वी आर ऑल इंटेलिजेंट, बराबर, बहुत सदे हुए लोग हैं, छोटी मोटी चीज़ तो हमें नज़र में नहीं आती, हमें तो सब कुछ चाहिए, श्रेष्ठ चाहिए, बराबर। तो भी जीवन में सबसे श्रेष्ठ क्या है? मोक्ष। इससे श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं। तो चयन करना है तो श्रेष्ठतम जो है उसका चयन करो ना। और भगवान बोलते हैं कि मैं आई विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर दैट, उसके लिए मैं पूरी तैयारी आपको करवा दूंगा। लेकिन कोई ऐसा कहे कि मुझे अध्यात्म अध्यात्म कोई इंटरेस्ट नहीं है, मोक्ष किसने देखा है, कौन गया है, उधर किसी को पता है, यहाँ खा पी के मजा करो, तो ठीक है तुम्हें खा पी के मजा कर, तेरे को दारू पीना है ना, दारू मिलेगा, नो प्रॉब्लम। उसका भी भगवान बोला सब बना के रखा है मैंने, जिसको जो चाहिए जहाँ चाहिए वो ले लो, जिस अलमारी से सब कुछ रखा हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगतेन त्यक्तेन मुञ्चितः मागृहदर्शनम्। ईशावास्यम इदम सर्वम, सभी परमात्मा ने हमारे लिए बना के रखे, पूरी दुनिया हमारे लिए बना के रखी, तुमको जो चाहिए ले लो ना, चॉइस इज योर्स। लेकिन इफ यू वांट द बेस्ट तो मोक्ष की साधना करो। भगवान बोलते हैं कि मैं तुमको सजेस्ट करता हूं भगवत गीता में कि भाई तुम्हें मोक्ष की साधना करनी चाहिए, दिस इज द अल्टीमेट गोल, ये सबसे अच्छा है। बच्चे को लेकर माँ शॉपिंग को जाती है तो बच्चे का तो मन इधर उधर इधर उधर सभी जगह पर भटकता है, लेकिन माँ उसको बोलती है कि भाई नहीं तू ये कपड़ा ले ले, ये पर्टिकुलर ड्रेस तू ले ले, ये कलर तेरे को सूट होगा, ये कपड़ा अच्छा है, ड्यूरेबल है, जल्दी नहीं फटेगा, क्योंकि दूसरा जो जगमग जगमग है लेकिन वो दो महीने में खराब हो जाएगा, तो डोंट बाय दिस, यू बाय दिस। इस तरह से भगवान भी हमें कहते हैं भाई वो, लेकिन बच्चा बोलता नहीं मुझे तो वही लेने का है, तो ठीक है ले ले चल, दो महीने में फट जाएगा, दूसरा लेना। इसी तरह ये शरीर भी जो है, ये कपड़ा है ये भी फट जाएगा, दूसरा लेना। और बोलता है कि यदि परमानेंट चाहिए फिर चलो मोक्ष की ओर चलो। तो भगवान किसी को ऐसा गला चीप नहीं देते कि मोक्ष को ही पाना है, ये एडवाइस इज दिस, बट नहीं जाना है तो ठीक है, कहाँ जाना है बोलो, मैं लेके जाता हूँ। ये यथाम प्रपद्यंते जाने। लेकिन एक बात हमें यहाँ ये समझनी है कि हमारा जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो मुक्ति का है। एक अच्छा, बहुत अच्छा लॉजिक है। मान लीजिए कि आप बस की लाइन में खड़े हैं, बराबर, यहाँ से आपको अंधेरी जाना है कहीं जाना है, बस की लाइन में खड़े हैं, और एक बस आई, दूसरी बस आई, तीसरी बस आई, पूरी भीड़ है, चकाचक भीड़ है, तो आपने सोचा कि ये भीड़ में कौन जाएगा, चलो ऑटो कर लेते हैं। तो ऑटो आपने क्यों करी? बस की भीड़ से मुक्ति पाने के लिए। यू वॉन्टेड ए फ्रीडम फ्रॉम दैट क्राउडेड बस, बराबर। अभी ऑटो वाला भी आपको ऐसा अड़ू खड़ू मिल गया क्या कुछ, तो बोला ठीक है भैया रोक देता, यहाँ से मलाड तक गए, फिर लगा कि इसमें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, और या तो फिर ट्रैफिक इतना है और गर्मी बहुत है, ऑटो में बैठ के इतना पसीना हो रहा है, तो बोला ठीक है तो छोड़ दे मलाड, उसको छोड़ दिया आपने और आपने एयर कंडीशन टैक्सी कर ली। तो क्या किया आपने, ऑटो का जो डिस्कम्फर्ट है उसमें से आपने मुक्ति पा ली और एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में हम हमेशा फ्रीडम ओरिएंटेड ही है, हमें एक फ्रीडम, एक से मुक्ति पाकर दूसरा पाना है, दूसरे से मुक्ति पाकर तीसरा पाना है। ऑफिस में भी आप जॉब करते हैं तो आप प्रमोशन क्यों लेते हैं, क्योंकि चलो अभी मैनेजर बहुत टाइम कर गया, अभी उसे और आगे जाना, और आगे जाना, और आगे जाना, यानी कि जो भी है उस स्थिति से हम बेहतर स्थिति में जाने के लिए, यानी कि अगली स्थिति से मुक्ति पाने के लिए हम हमेशा तरसते हैं। 1 BHK में है तो उसमें से 2 BHK में जाना है, 3 BHK में जाना है, रो हाउस में जाना है, बंगलो लेना है, यानी इसको छोड़कर इससे मुक्त होकर कुछ नया चाहिए, और ये नया नया नया करते करते सर्वश्रेष्ठ क्या है, मुक्ति मोक्ष। सो बेसिकली वी आर फ्रीडम ओरिएंटेड, हम सब में ये मोक्ष की आकांक्षा कहीं ना कहीं छुपी हुई है, लेकिन उसको हमने पहचाना नहीं। यदि ये पहचान हमें हो गई वी नो व्हाट इज अवर, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, गंतव्य स्थान क्या है, और यदि ये इच्छा मन में प्रबल होने लगी संसार ऐसे छूटते जाएगा, प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू नॉट नो व्हाट दे वांट। सारी जिंदगी गुजर जाती है 8:52 की ट्रेन से चर्चगेट जाने का, 7:30 की ट्रेन से घर आने का, आधी चड्डी पहन के घर में सब्जी काट के देने का, बीवी को सब्जी रोटी बनाया, खाकर सो गए, दूसरे दिन 8:52 की गाड़ी, पूरी जिंदगी निकल गई, पता नहीं चला 50 साल कैसे गवा दिए। यस, मोस्ट ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दिस रिग्नोरेंस। वैसे गृहणियों का भी वही बात होता है, सुबह उठो, ये करो, ब्रश करो, चाय बनाओ, अपनी चाय पी लो, घर वालों को चाय बना के दो, नाश्ता बना के दो, वापस दोपहर का लंच, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा दिन सुबह से शाम हो गई, दूसरे दिन वापस वही। और यही हम करते हैं, शंकराचार्य जी ने वही कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंद। कलेवर बदलते रहते हैं, एक शरीर गया, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, बदलते रहते, पता नहीं चलता कैसे गुजारा होता है। इसमें से हमें जागृत होना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर फ्रीडम ओरिएंटेड एंड द अल्टीमेट फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम दिस जन्म मरण के बंधन, जो चक्कर है उसमें से मोक्ष चाहिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे उदे, तुमको मोक्ष चाहिए, ओके आई विल गिव यू द फैसिलिटीज फॉर दैट। इसलिए तो भगवान ने हमें यहां भगवदगीता क्लास में लाके बिठाया है, मुमुक्षु भाव है हमारा, मैं भी आपके साथी हूं, हमारा मुमुक्षु भाव है, इसलिए भगवान ने बताया भाई चलो इसका अध्ययन करो तुम तो मोक्ष के रास्ते पर चल पाओगे, तो ये उनकी करुणा है। सो कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर मोक्ष लादता नहीं हूं, आई विल नॉट एनफोर्स मोक्ष ऑन यू। क्या तुमको काम्य कर्म करना है, ठीक है, धन चाहिए, दौलत चाहिए, उसके लिए भी हमारे वेदों में उसके लिए सारे कर्मकांड क्रियाकांड सब किए, ये हवन करो, ये करो, ये करो, तो मिलता है, धन मिलता है, दौलत मिलता है, सब कुछ मिलता है। क्या श्री सूक्तम का पाठ करो तो लक्ष्मी जी आएगी घर में, उसमें भी सही प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं हुआ लक्ष्मी का, लक्ष्मी हो गया तो फिर तो कबाड़ा हो गया, जो करना है आप करो। सो इंद्रासन का निंद्रासन हो गया, तो भगवान कहते हैं कि लेट द सीकर अप्रोच मी विथ हिज डिजायर, आई विल फुलफिल इट। और भगवान क्रिटिसाइज भी नहीं करते हमको, भगवान ऐसा नहीं बोल रहे, अरे लल्लू यार मोक्ष पाने के बजाय तू ये 3 बेडरूम फ्लैट क्यों मांग रहा है, इसकी क्यों इच्छा कर रहा है। आप मेले में गए और आपके साथ छोटा बच्चा है 3-4 साल का, अभी वो हीलियम फिल बलून वाला खड़ा है उधर रंग बिरंगी बलून लेके, बच्चा जिद करता है कि माँ मुझे बलून चाहिए। तब उसको एक बार आपने बोला कि भाई ये फूट जाएगा, कुछ दूसरा अच्छा वाला टॉय ले ले, और नहीं मुझे बलून ही चाहिए, बोला ठीक है ले ले बलून ले, हाथ में दे दिया पकड़ा दिया, बच्चा इधर उधर देखने में हाथ छूट जाता है, बलून गए ऊपर 5 मिनट में तो खत्म। लेकिन माँ दिला देती है, बच्चा यदि जिद करता है कि मुझे बलून नहीं चाहिए तो माँ दिला देती है। वैसे परमात्मा हमारी माता है, आपने जिद किया कि मुझे 3 BHK ही चाहिए, इससे आगे मुझे कुछ सोचना नहीं, ठीक है 3 BHK मिल जाएगा, मर्सिडीज गाड़ी चाहिए मिल जाएगा। और ये बात सच है, यदि आप में मान लीजिए कि आप में मर्सिडीज ड्राइव करने की तीव्र तमन्ना है और इस जिंदगी में आप मर्सिडीज को नहीं पा सकते, तो परमात्मा आपको एक जन्म ऐसा देगा, जरूर देगा कि जिस जन्म में आप मर्सिडीज चला पाओगे। और यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो वो धनवान कुल में आपका जन्म मिलेगा और आप मर्सिडीज ओन करके चला पाओगे, और यदि आपके कर्म इतने अच्छे नहीं हैं तो आपको ऐसी जगह पर रखेंगे कि आप किसी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करोगे लेकिन मर्सिडीज चलाओगे। हाँ, तो मर्सिडीज चलाने की आपकी इच्छा भगवान बोलते हैं मैं पूर्ण जरूर करूंगा, किस तरीके से होगी अगेन इट डिपेंड्स अपॉन आपके कर्म कैसे है। ये यथा मां प्रपद्यतां स्थितिं भुजं। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी का आपको सही उपयोग करना है तो लाइव वायर को आप टच मत करो, और आपको यदि टेस्ट ही करना है तो टेस्टर लेकर जाओ ना। इसी तरीके से जीवन में भी कोई भी प्रसंग ऐसे आते हैं तो उसके ऊपर जरा सोचो, गौर करो कि भाई ये छूने जैसा है कि नहीं है। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में गए, अब ये उम्र में तो होने की संभावना कम है, लेकिन यंग एज में वेर देर इज़ अ पीयर प्रेशर, तभी ये होता है कि भाई 10 बच्चे बैठे हैं मज़े कर रहे हैं और फिर वो कुछ बियर वियर पी रहे हैं, और दूसरा एक लड़का है जो टी टोटलर है, और ले ले यार मज़ा आएगा। अभी वो मना करने पर भी वो लोग ज़बरदस्ती से भी उसको इसमें ये कर देते हैं, और फिर बाद में धीरे धीरे आदत हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है। तो नाउ यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मैंने तुमको विवेक बुद्धि दे रखी है कि उसको छूना के नहीं छूना, इट इज योर चॉइस। आपने छू लिया और उसमें आप डूब गए तो ठीक है, डूब तो योर चॉइस, और तुम्हारी वही इच्छा है तो बियर पीने वाले दोस्तों की संगति करा दूंगा तुमको। ये था मां प्रपद्यते तां स्थितिं भुजं। सो और स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात करी है, आपकी वापस कक्षा क्या है, एट वॉट लेवल यू। मान लीजिए मोक्ष तो सबसे अच्छा है, श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ एक 5 दिन का भूखा आदमी आया बराबर, और उसको आपने यहाँ बिठा दिया कुर्सी पे और मोक्ष की बात करने लगे, वो कौन सी चिड़िया का नाम है, उसको 4 रोटी दे दो विल बी हैप्पी बराबर। तो विवेकानंद कहते हैं कि इन फ्रंट ऑफ ए हंग्री पर्सन परमात्मा रोटी बनकर जाते हैं, क्योंकि अभी उसको उसकी ज़रूरत है, उसको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, उसको ज्ञान पिलाओगे तो इट विल नॉट वर्क। पहले उसको भोजन दे दो, उसको ठीक होने दो, फिर बाद में ठीक है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और ये सब करते हैं, भगवान बोलते हैं कि मैं सभी को आई ब्लेस देम विथ ऑल दीज अप्रोप्रिएट मीन्स, ये सब साधन देकर उनकी मैं सहायता करता हूँ, और अल्टीमेटली दे फॉलो माई रूल, वो मेरे रास्ते पे ही चलेंगे। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तो ये जो भगवद गीता जो हमारी है, वो उदारतावादी साधन ग्रंथ है, वो में अलग अलग साधन बताती है। सिर्फ बाकी के जो मजहब हैं वो जवादी मजहब है, और ये जो है ये बी वाला मजहब है हमारा। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस। बाकी के मजहब में क्या है, ज यही करना है आपको बस, नथिंग एल्स। हमारा है बी वाला मजहब, ये भी करो वो भी करो वो भी करो, गणेश जी की पूजा करो तो भी चलेगा, कार्तिक की पूजा करो तो भी चलेगा, शिव जी की पूजा करो तो भी चलेगा, कृष्ण की पूजा करो, राम की पूजा करो, क्या आकाशात पतितोमथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। तो ये हमारा क्या है, बी वाला धर्म है, बाकी वाले जो ज वाले धर्म है। एनीवे, तो हमारे में कोई कट्टरता नहीं है, धार्मिक जनूनता नहीं है, देयर इज टोटल फ्लेक्सिबिलिटी, बट हमें हमारा विवेक का उपयोग करना है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, और भगवान बोलते हैं कि, और सबसे अच्छी बात परमात्मा की यह है कि आप यदि उनके रास्ते पर चलने लगे तो सामने से आता है। उसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हम आपको बता दूं, घर में छोटा बच्चा है 10 महीने का 12 महीने का, चलना सीख रहा है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस सिनेरियो, स्मॉल टाइनी टॉट ट्राइंग टू लर्न हाउ टू वॉक, अपने खड़े होता है, 2 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप आगे जाता है, माँ बोलती आ आओ बेटा आ राइट, वो बच्चा एक कदम आगे बढ़ता है, 2 कदम आगे बढ़ता है, बैठ जाता है, फिर उठता है, आता आ आ आ। लेकिन बच्चा यहाँ जब आता है फिर माँ जाके उसको पकड़ लेती है, आ गए हो बार बेटा, बस ये भगवान हमको यही बोलते हैं, आ आ बेटा ये था माँ प्रपद्य था, मैं तुमको बुला रहा हूँ, आ आ आ, और यहाँ तक पहुँच गए, भगवान उठा लेते हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ॐ असतो मा सगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार को अगले श्लोक के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।